Har alltid velat rida på en grön sommaräng. Känna vinden vina, jag är fast i din man. Ska bli skönt att få vila när vi nått fram till kvarn. Pustar och fröstar efter en lång nattlig ritt. Jag bad piskan kastad, men vi sparar varann ändå. Med skinn och gummiklackar får jag dig att gå.